dla... Pamiętaj o prawdziwych chłopcach z miasta. Słuchaj matki, nie opuszczaj separatki. Za oknem wojna, męski świat, brat, mix, biznes, krat, żołnierze ulic, szare szeregi, to znowu hajt czy puli. Możesz być narzędziem w czyimś ręku, albo sam sterować, jak nie czujesz lęku. Ja jestem wolny, teraz się rozpędzam, ty nie powstrzymuj mnie. Mamy w sobie to coś, co nie jeden by chciał mieć i w tym tkwi właśnie sens. Powiedz jestem silny, powiedz jestem mocny, ale umiem opanować ten gniew. Dobrze wiem, co odróżnia mężczyznę od dziecka i w tym tkwi właśnie sens. Co zatrzymał zniewieścienie wszechobecne? Odzież tam wstał klient męski, a niech mnie proces klęski. Lelum po lelum, namy kapie wielu, barwa głosu jak po helu. Stop dla burdelu stop, to facet czy chłop? Promuj męski, hip-hop, za tym tęsknię. Promuj męskie, za tym tęsknię. Promuj męskie. Tu co mnie jara, to mocno już się kłoni. Męskie rozmowy, często dążę do nich. Jadę samochodem powoli na koniec miasta. Odwiedzić ojca, bez którego musiałem dorastać. To czysta prawda, nie było lekko. Ulica potrafi zaszczyt złożyć piekło. Musiałem mieć to, by dążyć gdzieś. To w tym czasie nie jeden zdążył stoczyć się. Twarda bania i zaci się te pieści. Zaci się te pieści. Podejmuję walkę jak pitbull za żarty. Jak pitbull za żarty. Tak jak wszyscy za jednego, tak ja sam jeden za wszystko. Sam jeden za wszystko, wszystko. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię. Nie, nie, nie, nie, nie. Szybko jak niektórzy rówieśnicy. I nie zapomnę przyczyn, rap ćwiczysz o wyczy. To nie czas by się wyczyć, zwarta akcja, ata. Promować dobry rap i polegasz na wariantach. Fata, a ja szaleństwo bliskie sercu. Beat DJ testuj, rozwój nie przestój. Potem dementuj, patrz oczy, nie dociera. Na potwierdzenie słów, walbry i frajera. Który poniewiera, jak ten słabszy mi się napiął. A reguły tej gry, tą przeznane chciał nagiąć. I uciekł jak zając, i tyle go widzieli. Pozdrawiam twardzieli, którzy odwagę mieli. Zmieni swoje życie na lepsze, a reszcie napsują krwi jeszcze. Pisz, czuję się na wieście, uliczni nareszcie. Więc róbcie tu przejście, bo mój rap wieście. To istny nareszcie. Nie obchodzi mnie, czy to lubisz,